Wij beginnen de Heblet les 47, pagina 16, de regel 3. Umize Shahadam Zacha Lesameach et Hashchina 4. Mize Yeshlo Simcha 3. Umize en van dat letterlijk. She ha-adam, dat de mens, zacha, waardig werd, lesameach, et ha-shchina, blij maken het shchina, 4. Mize, daarvan, letterlijk van dat, Yes, er is lo hem, heeft hij simcha, vreugde. Punt. Dat, de regel 3. Umize en van dat letterlijk, ja. Dat kan je van alles in alles, van alles en wat vertalen het als door dat, of door het feit dat, soms vertaal ik dat. Op die manier, door het feit dat, door, dus, maar dan, mize, ze is dat, en mize is van dat, van dat, en van dat, de mens, she ha-adam, door dat, de mens, en she ha-adam, dat de mens, mize, van dat, she ha-adam, dat de mens. Zacha is gewoon verleden tijd. Hij, dus slaat op hij, op hem, die derde persoon enkelvoud mannelijk. En Zacha, zo'n werkwoorden, die een groep van, werkwoorden, die op een hij eindigen. Lesameach, onbepaalde wijs. En interessant is dan die, de stam is sin, mem en het. En wanneer zo'n stam eindigt op een het, dan wordt het iets, zoiets interessants, een speciaal zo'n verschijnsel dat aan het einde komt een voor de letter het komt nog een klank A. Lesameach. Ach. Dus dan hebben we een unieke iets verschijnsel dat twee klinkers naast elkaar gaan. Lesameach. E-A. E-A. Lesameach. Normaal is het medeklinker, klinker, medeklinker, klinker. En de regel 4, het laatste woord voor de punt, is simcha. Dat is net, dat is van dezelfde stam als lesameach, van sin, mem, het, als het derde woord voor het, einde, voor het einde van de regel 3. Van dezelfde stam wordt een zelfstandig naamwoord gemaakt, simcha. Vreugde, zie je dat? Op die manier. En vanzelf, als je dat steeds vertaalt, dan zal je zien, vooral als je dan zelf begint te vertalen, dan zal je zien hoe in de praktijk van jouw vertaling inspanning leveren. Dan zal je zien dat, hoe dat, dat dit niet moeilijk is. Alleen wel een beetje investeren. Jouw inspanningen, et cetera. bovendien, we hebben die shamati zo goed als geheel vertaald in het Nederlands. En misschien is het niet zo helemaal nauw letterlijk zoals ik het vertaal. Maar dan kan je wel dat ernaast leggen, die shamati. Dat staat op onze site. Ja, in de link Leergang Kabbalah, daar vind je dat. Het gehoorde, onder het gehoorde staat het waarschijnlijk. En dat kan je ernaast leggen en gewoon die aantekeningen, die interlineaire aantekeningen maken. Plaatsen die woorden daaronder. Dat werk doen. Belangrijk is om werk te doen. Daardoor krijgen we kilim. Verkrijgen we de kilim van het geven. Jij geeft omwille van het ontvangen van de kennis van deze taal, om daarmee het aangename te doen aan jouw schepper. Niet om erdoor over koetjes en kalfjes te spreken, maar om zijn eigenschappen te leren, et cetera. Op die manier ga je vooruit. Vier, na de punt. We zeggen gam ken al oto vijf hachesbon hanal ki ma sheyesh simcha zes lehaprat zehu rak chelek mize sheyesh simcha zeifen lehaklal kulo punt vier. Na de punt. We zeggen hoe, en dat is, gamken eveneens, al oto, over dat, over die, op die, of over die, vijf, gegesbon, anal, rekening, anal, zoals boven gezegd werd. Ki ma, want, ki ma, ki is, want, ma, wat, datgene, wat, ma, she, datgene, wat, er is, yes, door, ma, she, yes, het feit dat er is, she, yes, simcha, vreugde, zes, lehaprat, aan een individu. Zehu, dat is rak, slechts, chelek, een deel, mize, daarvan, van dat letterlijk, sheyesh, dat er is, simcha, vreugde, zeven, lehaklal, kulo, aan het, in het algemeen, of aan de het geheel, kulo, helemaal. Letterlijk, dus het doet er niet toe dat dit zo niet zo mooi klinkt. Punt 4, nog een keer. We zeggen hoe, en dat is, gam ken, die moet je beide naast elkaar hebben. Gam ken, soms is alleen maar gam, en soms is alleen maar ken. Maar hier is het beide gebruiken. Gamken, eveneens, ook, tevens. Al oto, al is over, boven, op. Oto is die, aanwezend voornaamwoord, die. Vijf, achersbon, de berekening, die berekening. Hanal, zoals boven gezegd werd. komma. Gesbon komt van het van de stamwoord. Stam is het geget shin bet. En dat is kan betekenen kan dat is het komt dat is met de grondbetekenis daarvan is denken. Maar ook berekenen, berekeningen doen. Dus dat betekent het ook gebruik maken van je denken. Of achten, menen. Ook dat te maken heeft met denken. Ha-gesbon. Dus het woord is gesbon. En ha-gesbon is dan een bepaalde gesbon. Rekening. Ki, want, ma, wat. Wat of dat. Wat of dat kan zijn. Shejesh, dat er is. Simcha hadden we al gehad. Vreugde. Hij eindigt op een hey, vrouwelijk. Zes. Lehaprat. An, le is. Lamet vooraf is dan, zoals we dat weten, een voorzetsel van de richting. An. Haprat, prat is tegenovergestelde van klal, van de massa. En klal is individu. Prat. Of een detail kan ook betekenen. Haprat is een bepaalde individu. Zehu, dat is rak, slechts, hadden we ook vaak. Rak is slechts gelijk een deel. Mize van dat. Sheyesh dat er is. Weten we dat. Simcha. Vreugde. Weer. Zeven. Leha klal. Aan de klal. Klal is de massa. Of kulo. Samen. Of gemeenschap. Aan allen. Aan het. Het totaliteit, de totaliteit van alles in samen. Punt. We zeven na de punt. We al idee ha-hesbonot ha-eilu hu acht me'abed het pratiyoto atsmo veno nilkade velo nilkade neichen bereshet hasitra achra shehu haratson lekabeltin letoelet atzmo. Zeven. We aliedei, dat is een afkorting, aliedei, letterlijk is het door de hand, maar letterlijk, maar het is dan de betekenis van door, erdoor, door middel van, zoiets. We aliedei hachesbonot, en door ha-gesbonot. Gesbon is rekening en een meervoud. En door de berekeningen. Rekening of berekening. Hier is het door de berekeningen. Net zoals daar ook. Rekening of berekening. En we al idee. En door de berekeningen. Ha-gesbonot. Ha-elu. Deze. Door deze berekeningen. Hoe. Hey. Acht. Me'abed verliest het pratiyuto zijn individueel zijn. Individualiteit, als het ware. Atzmo, zijn eigen, atzmo eigen. Zijn eigen pratiyuto individueel zijn, individualiteit. Venonil kade, zeer speciaal, zeer ook een belangrijk verschijnsel, geestelijk, misschien zal ik het erover hebben, velo nilkaat, en wordt niet gepakt, als het ware, nilkaat, aangevangen, of gevangen, nee, beter, ja, kan je ook zo, gevangen, of gepakt, 9, bereshet, asitra, achra, bereshet, reshet is het netwerk, bereshet in het netwerk van het sitra achra, de sitra achra. Shehu haratzon lekabel, wat is de sitra achra, zeg je, dat is de wens, om te ontvangen, tien letoelet atzmo voor eigen voordeel. Wat betekent dat? Wat een beetje geestelijk, wat bedoel ik, kabbalistisch. Dus wat betekent dat de mens die zichzelf zijn, als hij doet iets, ook voor de klein, voor de gemeenschap, of voor de massa, dat hij verliest als het ware zichzelf, en wordt niet gepakt door in de in het netwerk van de Sitra Achra. Het is zo dat natuurlijk de mens moet werken aan zichzelf, let op wat ik een beetje vertel, natuurlijk dat de mens moet werken aan zichzelf en dat voorop stellen boven alles. Maar bestaat zoiets als als een moment wanneer een gemeenschap verkeert in problemen, of, ja, in ellende of zoiets. En als een mens dan verbindt zichzelf, betekent niet dat hij gaat naar al die gebedenhuizen, maar innerlijk verbindt zichzelf met hen. En daarbij bij zo'n verbinding, en natuurlijk niet dat hij zichzelf verliest, zijn individualiteit, maar dat hij, zoals ik had wel eens in onze cursus, we hebben het gehad over de iemand die individueel aan zichzelf werkt, en dan is hij dan als het ware als een locomotief, en die gaat als het ware de gemeenschap in zichzelf opnemen, als wagons, en breng die omhoog, dan verenigt hij zichzelf op dat moment met, ook met die, al die wagons. Wie spreekt van een locomotief? Als een locomotief met een treinstel hele keting van die wagons rijdt, samen rijdt, dan niemand let op het locomotief. Alles gaat dus, men spreekt over een trein, ja, of goederentrein, en bedoelt men natuurlijk, men bedoelt al die massa van die wagons. Dan, in de tijd wanneer het moeilijk is, oftewel wanneer van boven, om zo te zien, dien komt. Natuurlijk, alles wordt opgeroepen beneden. Maar de dien is, dien wordt dus als het ware van boven aan de vernietiger en dien en er een toestemming gegeven om dien uit te oefenen hier beneden. Dan goed doet dan een individu er goed, als hij dan betrekt ook bij zijn werk ook de massa. Dan wel, want dan op dat moment, wanneer dus dien heerst, is het wel, kabbalistisch gezien, is het wel gewenst dat de mens zichzelf, als het ware, zijn gezicht niet laat, zijn individualiteit, als het ware, niet naar voren brengt op dat moment, maar als het ware zich vermengt met de massa. Maar dat betekent niet dat mensen moeten dan lopen achter de massa, achter de, hun dom streven en alleen maar poetswerk van buiten even laten zien. Maar van binnen, dat die dat zo doet, dat die dan zichzelf als het ware niet profileert. Want er heerst een dien dan. En, want als hij gaat zichzelf profileren, is erg diep wat ik probeer te vertellen. Die diep geheim uit de zoger. Dat als hij dan op dat moment probeert zichzelf profileren, en de mens moet wel voelen die momenten, dan dus naar voren brengen zichzelf, et cetera, als individu, als tzadik, rechtvaardig, et cetera. Dan, omdat de dien heerst dan op dat moment, dan kan de aanklager, als het ware, van dien gebruik maakt, die kan dan makkelijk op zijn tekorten wijzen als individu en kan hem aanklagen. En dan natuurlijk, de mens krijgt dan natuurlijk dien, extra dien voor zichzelf, voor zijn. Het is erg dun onderwerpje. Dus dat is wat hij ook ons vertelt. Dat als de mens dan doet met vreugde dat zijn werk en hij betrekt zichzelf bij de massa, maar erg subtiel, ja, dus, maar ook dan in de tijd, hij zegt het niet hoe, maar in de tijd van dien. En nou, dan is het wel bijvoorbeeld op maandag. Op maandag is het handig om bijvoorbeeld dat de mens weinig zichzelf profileert. Waarom in de wereld die, heersen dan die twee krachten en die dan in tegenstelling met elkaar zijn, als het ware. Dien en geset. En dus er bestaat dus een tegenwerking of tegenstand, beter te zeggen, van die twee krachten. Nou, dan is het goed dat de mens zichzelf een beetje dat minder profileert, maar dan meer in het algemeen doet. Maar de rest kan je wel dat doen. Dus het is alleen maar een kwestie van aanleren wanneer en hoe je het doet. Maar absoluut zichzelf niet identificeren natuurlijk met de massa. Het is een erg subtiele kwestie, maar wij zullen dat ook leren. Nog even nu kijken naar deze zin. Acheshbonot, zevende, tweede woord. Acheshbonot, cheshbon is berekening of rekening. En acheshbonot, meervoud ervan. De woorden die eindigen in de enkelvoud op een on, zoals cheshbon, dat is mannelijke woorden. En maar die kregen dan in het meervoud kregen ze dan het uitgang ot. Cheshbon, cheshbonot. Chalon, ram. Ram, chalonot. Dus dat soort dingen die gewoon, maar dat is alleen door uit de praktijk van het gebruik daarvan, leren van deze taal, gewoon in de praktijk, zal je het leren. Dan 8, meabed, dat komt van de stam, alef, is het eerste woord, alef, bed, dalet. Dat is verliezen. Als hoofdbetekenis. En meabed is dan de tegenwoordige tijd. Meabed. En et pratiuto. Prat is, we hebben gezegd, de derde woord is, prat is individu of een detail kan ook zijn. En pratiut is individualiteit, pratiuto zijn individualiteit. Duidelijk, die waf aan het einde van het woord met een puntje bovenaan, bovenop, is o, klankt o, pratiuto zijn, o is tegen zijn individualiteit, atsmo van hemzelf, zijn eigen. En dat zijn, wordt zijn dus van hem, wordt dus aangegeven door die waf aan het einde van het woord. We loden, dat zeggen niet, niet lakade, lakade betekent vangen. Vangen, ja? Of, ja, zoiets, of veroveren, kan ook. Maar dan door list, door al die dat soort trucjes, etc. En dan is het nilkade. En nilkade, dat is dan op onze, in onze schema van zeven basistypen, werkwoorden. Die staat onder yesod. Kijk nou, vergelijk nou die nilkade bij ons. En ons staaltje van yesod, daar staat het nichbash, zie, nichbash. Nichbash, en hier is het nilkade, precies dezelfde soort klanken, alleen andere letters. Nichbash, bestaat ook nichbad, nichbash, of nich. En bij ons is het nilkade, zelfde. Dus dat jij herkent die werkwoorden naar hun betekenissen. Naar betekenissen betekent naar de algemene strekking van die zes typen werkwoorden. Dus hier is het ook bij ons nilkaat, woord gevangen. Zie je? Dus een vorm van een leidend vorm. Maar wel speciaal. Bereshet in het net. Hasitra achra van, kan ook, hier is het ook smichut. Negen, dus de eerste twee woorden, die staan in smichut. In die samenstelling van, waarbij je tussen die twee kan ook denkbeeldig van inlassen. Dan wordt het bereshet in het net van Hasitra achra. Afkorting van het Hasitra Achra, de onreine kracht. Shehu, dat is Haratzon, ook belangrijk ook te ontvangen, Haratzon, de wens, Lekabel, te ontvangen, om te ontvangen. Tien, Letoelet, Atzmo, Letoelet betekent voor eigen, voor het voordeel. Atzmo, eigen, voor zijn eigen voordeel. Dat zo een beetje voor wat deze les betreft.